9 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij rellen tussen gele hesjes en de politie bij het parlementsgebouw in Parijs is een van de demonstranten een deel van zijn hand kwijtgeraakt. Een rubberen granaat, afgeschoten door de politie, ontplofte toen hij hem wilde oppakken. Gele hesjes probeerden hekken bij het parlement weg te halen, waarna de politie ingreep. Het slachtoffer, naar verluidt een fotograaf van de gele hesjes, zou zeker 4 vingers hebben verloren. In Tunesië zijn 7 mensen tot levenslang veroordeeld voor de aanslagen in 2015 op het Bardo Museum en een strandresort in Sousse. Bij die aanslagen kwamen in totaal bijna 60 mensen om. De veroordeelden zouden een rol hebben gespeeld bij de voorbereiding, maar het brein achter de terreur zou zich nog altijd ophouden in Libië. De aanslagen werden destijds opgeëist door terreurgroep IS. En door het terrorisme stortte het toerisme in Tunesië in. Prins Philip, de hoogbejaarde echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth, levert zijn rijbewijs in. En dat doet de 97-jarige nadat hij vorige maand een auto-ongeluk had veroorzaakt, waarbij zijn Land Rover op zijn kant terechtkwam. Philip stapte toen ongedeerd uit, maar in de auto waar hij mee in botsing kwam raakten mensen licht gewond. Philip kroop na het ongeluk alweer snel zonder gordel om achter het stuur, en dat schoot veel Britten in het verkeerde keelgat. Ajax heeft in de race om het kampioenschap averij opgelopen. In Almelo was Heracles met 1-0 te sterk voor de Amsterdammers. Osman scoorde in de eerste helft het enige doelpunt, nadat Kouas in de 6e minuut al een penalty had gemist voor Heracles. Hij schoot op de paal. Als koploper PSV morgen van FC Utrecht wint, dan bedraagt de voorsprong op de nummer 2 Ajax 8 punten. Heerenveen en PEC Zwolle speelden vanavond in Friesland gelijk. Het werd 1-1. Het weer. De wind neemt langzaam af en vanavond is er meer bewolking. Vannacht gaat het overal flink regenen. Ook morgen overdag vaak bewolkt met regen. De wind wakkert in de middag weer aan tot mogelijk stormachtig aan zee. Dit was het NOS Journaal. Sport is leuk, maar niet per se grappig. Tot nu. Kijk, makkelijk scoren. Morgen om 21:50. VPRO NPO 3 en op YouTube. Yo, hey. Yo, ho. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Goedenavond, u bent terug bij NOS Langs de Lijn. En we gaan maar direct naar de Kuip. Feyenoord tegen de Graafschap. Ragnar Niemeijer. Je zegt het met een toon, Gert, alsof er iets heel bijzonders is gebeurd. Nou, we hebben een mooie aanval gezien toch? Van Feyenoord. Zo is dat. Aanval Sint-Just, de rechterkant teruggetrokken. Hard ingeschoten vanaf de rand van het strafschopgebied zo'n beetje door Berghuis. Maar gered door Heerde Jurjes. Een fout van Vermeer leverde een corner op. En een gevaarlijke kopbal van de Graafschap was het antwoord. Maar het staat nog wel gewoon 0-0. Misschien dan spektakel bij VVV tegen Willem II, Chris. Ja, voetballend hebben de gasten het beter van het spel. Maar Mlapa krijgt de tweede enorme kans voor VVV. Hij stuitte op Wellenreuter. 0-0 in de koel. We gaan vanzelfsprekend ook terugblikken op de nederlaag die Ajax vanavond leed. Op bezoek bij Heracles werd het 1-0. Wat betekent dit voor de titelaspiraties van Ajax? Dat gaan we allemaal horen tot 11 uur bij NOS Langs de Lijn. Ja, dan maar op het gemak terug naar de Kuip. Feyenoord tegen de Graafschap. Het is dus nog niet echt verheffend vooralsnog, Ragnar. Nee, maar wat ik zei, die aanval, we zijn overigens net 18 minuten aan de gang. Was echt een goede aanval. Sint-Juste kan dat natuurlijk ook wel. Verdedigend kwetsbaar af en toe, maar kwam heel goed door. Bleef kijken, trok de bal goed terug. Zat na dat schot van Berghuis nog een kopbal bij van Persie. Maar toen was eigenlijk de angel er al uit. Goede redding van Jurjes. Hij kreeg hem weliswaar hard op zich af, die bal. Maar het was ook een hard schot van Berghuis. Mooi genomen. En een fout van Vermeer even laten. Was de kopbal van Nieuwpoort over het doel heen van Feyenoord. Feyenoord had de bal heeft aan de rechterkant zo'n beetje bij de middenlijn met Martina naar Vermeer. Ver buiten zijn strafschopgebied in de as van het veld. Even kort met de bal aan de voet. naar Sven van Beek. Sven van Beek wordt niet aangepakt. Drijft de bal wat vooruit. Dan toch maar voorzichtig breed naar Kelvin Verdonk. Ik heb het gevoel dat de Graafschap hier wel met vertrouwen staat. De ploeg speelt geen angsthazenvoetbal. Probeert zelf acties te maken als het kan. In de omschakeling gevaarlijk te zijn. Als Feyenoord bijvoorbeeld slordig is in de passing. Nu moet Berghuis helemaal terug met de bal naar Jordi Klaasie. Daar zit Joyson Benschop dan bij. Maar uiteindelijk met een 1-2'tje komt Klaasie eruit. En kan die openen aan de linkerkant van het veld. 20 meter over de middenlijn is het Larsson. En Verdonk is mee. Larsson trekt naar binnen toe. Gaat het van afstand proberen. Maar dat is een afzwaaier. Nou, van heb ik jou daar. Dat scheelt wel een meter of 10. Dus nee, kans kun je het niet noemen. Dat was dat moment met Berghuis wel. Maar we hebben nog geen doelpunt in de Kuip bij Feyenoord de Graafschap. Als je dan kijkt naar die twee wedstrijden en ik zie ze naast elkaar op twee verschillende schermen, dan zie ik dat prachtige veld in Rotterdam en dan ogenschijnlijk een knollentuin in Venlo. Of valt dat mee, Chris? Ja, ik denk dat het tapijtje ook een beetje omgekruld is hier en daar. Gert, inderdaad. Ik zie hetzelfde. Maar op dat tapijt is VVV nu bezig met het opzetten van een aanval. Dat lukt eigenlijk helemaal niet. Ik heb nog geen vloeiende aanval gezien van de Venlonaren. Twee kansen dus. Eén viel letterlijk uit de lucht. Naar de bal dan. En die werd in één keer op de slof genomen door Mlapa in de eerste minuut. En daarna was het een vrije trap voor Willem II. Diep op de helft van VVV. Werd slecht genomen door Usbelis. En uit de omschakeling was het Mlapa met groot te passen richting Wellenreuter, die heel ver voor zijn doel stond als een haas terug naar de doellijn. En toen schoot uiteindelijk Mlapa alsnog richting de doelmond. Maar daar stond Wellenreuter goed op de plaats. En aan de kant van Willem II dus één mogelijkheid gezien. Wel een hele mooie uitgespeelde aanval via Isaac en Crowley. Daniel Crowley, wat is dat toch een hele fijne voetballer. Die Engelse middenvelder van Willem II, die stuitte op Oenerstal. Daarna liet Crowley nog een mooie actie zien. Eigenlijk een soort Zidane draai om Danny Post heen. En vervolgens diepsteken op Isaac, die vervolgens de bal verloor. Isaac dan de Zweedse huurling van Borussia Dortmund. De nieuwe Zlatan. Maar ja, dat is volgens mij iedere aanvaller in Zweden die een beetje talent lijkt te hebben. Dat is misschien ook wel een beetje een vloek voor die nieuwe generatie. Want er is natuurlijk maar één Zlatan Ibrahimovic. En zoals er ook één Alexander Isaac is die op zich wel indruk heeft gemaakt. Maar voornamelijk kwam het meeste gevaar bij de huurlingen van Vroetzij. Want die Griek heeft al twee keer gescoord in drie wedstrijden. Deze wedstrijd nog niet. 0-0 in de koel bij VVV Willem II. Ja, kunstgras dat eruit ziet als een knollentuin. Kan dus blijkbaar ook. We gaan luisteren naar muziek Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Don't say nothing, but my baby makes a blue jeans talk. Dr. Hoek, gaan we weer naar de Kuip. Feyenoord de Graafschap. Ragnar. 0-0 is toch al 25 minuten aan de gang. Vermeer even met een bal. Weer geen lekkere bal. Trapt hem zo in de voeten van Franco Lijf. Een van de invallers. In dit geval speelt hij op het middenveld. Maar nou, het loopt met een sisser af. Bal wordt als laatste aangeraakt door een Feyenoorder. Ik denk door Sint-Juste. En dan bij die stand hier van 0-0. Geen goals. Een ingooi voor de Graafschap. Dat zojuist overigens weer heel goed wegkwam. Het was opnieuw Berghuis. Voorzet van Larsson vanaf de flank. En een kopbal echt van dichtbij. En dan maakt hij zich breed. Die keeper van de Graafschap, Hidde Jurrie, is eerder al met een redding op een inzet. Dus toen met de voet van Steven Berghuis. Nu kreeg hij de bal op het bovenbeen. Zo'n handbalkeeper leek het wel. Goed gekiept. Maar aan de andere kant, zo'n bal voor Feyenoord moet er wel in. Anders maakt Feyenoord het zichzelf te moeilijk. Onnodig moeilijk misschien wel. El Jebli heeft even op de grond gelegen. Kreeg een vinger misschien wel in het oog een minuut of twee geleden. Maar is weer opgestaan. Graafschap op de helft van Feyenoord. En dan dreigt er balverlies. Wordt dat uiteindelijk voorkomen. Matosiwa houdt de bal in de ploeg. Is lastig van de bal te krijgen. Misschien kan er worden geschoten door Benschop. We zitten op 20 meter van het doel. El Jebli haalt uit. Maar die bal smoort tussen allemaal Feyenoordbenen. En nog altijd is de bal niet weg. Er is een overtreding. Volgens mij is dat van Martina. Of is het Sint-Juste? Die staan daar heel dicht bij elkaar. Er wordt een zet uitgedeeld. Nou, het zal de nieuwe man wel zijn geweest. Koeko Martina. En dan levert dat de Graafschap naar die overtreding op Benschop. Een vrije trap op een plek dat je denkt, ja, ze hebben daar niet voor niets die Youssef El Jebli. Dat is een specialiste zo langzamerhand. Hij heeft er niet voor niks zes in liggen. En de bal wordt klaargelegd door de man met de baard. Nou, ik zou zeggen Veer de Beert als je Feyenoord bent. Want hij ligt er prachtig bij, die bal. Recht voor het doel van Kenneth Vermeer. Dommige overtreding. Ik denk dat dat anders opgelost had kunnen worden. De afstand tot het doel is nou een meter of 23. Veel meer zal het niet zijn. Er staan een man of zes van Feyenoord in die muur. Er staan er ook een stuk of vier van de Graafschap naast. Die vormen eigenlijk een hele gezellige rood-witte, blauw-witte muur. En daar moet dus de bal overheen. Daar is de aanloop van El Jebli. En hij schiet hem ernaast. Maar het scheelt niet veel. Het zal minder dan een halve meter zijn aan de verkeerde kant van de paal voor de Graafschap. En er wordt even opgesprongen al in het vak met Doetinchemse aanhangers. Er zijn er 750 meegereisd. Maar het is nog altijd 0-0. Doelpunten zijn sowieso duur vanavond. VVV Willem II ook nog niet gescoord. Chris. Nee, op die knollentuin, zoals je het net noemde, inderdaad. Misschien dacht ik, is het een natuurgetrouw mogelijk kunstgras in Venlo? Ja, je weet het niet. Nou, mislukt. Ja. Eruit met dat spul. Helemaal mee eens. Maar goed, dit geheel terzijde. Het gaat om het voetbal. 0-0. Doelpunten inderdaad zijn duur. Maar de ploeg die er het meest recht op heeft, dat is Willem II. Maar we gaan naar de Kuip. Doelpunt voor Feyenoord. Eigen doelpunt Sven Nieuwpoort als de inzetter is van Tony Villena. En zo gaan we richting het half uur in de Kuip. En staat Feyenoord dus toch op 1-0 voor. Ongelukkig. Maar ze kwamen steeds, het is officieel de 28e minuut. Ze kwamen steeds een stapje te laat. De uittrap van Vermeer. Dan glijdt er eentje uit. Achterin is Berghuis er doorheen. Trekt hij de bal terug. Van Persie glijdt dan wat weg. Kan nog net Larsson aanspelen. En dan op de rand van het strafschopgebied. De uithaal niet eens groot. Zo'n lage bal van Tony Villena. En dan karamboleert hij er via een voet uiteindelijk in. En is dat denk ik zelfs de voet van Matosiwa. Niet die van Nieuwpoort. Nou, het staat in ieder geval 1-0 voor Feyenoord na een eigen doelpunt. Want dat staat wel vast. Het is van Matosiwa. 1-0 voor Feyenoord tegen de Graafschap. 29 minuten zijn we bezig. Hoekschop de VVV landt uiteindelijk buiten het strafschopgebied van Willem II. Voor de voeten van Ooyen die uithaalt. Maar zijn schot wordt geblokt. Wil Willem II eruit komen. Maar het wordt klem gezet op eigen helft. Dat gebeurt allemaal aan de linkerflank. En dan is het uiteindelijk een inworp voor VVV. Dat eindelijk weer iets van zich laat horen. Want het was vooral toeschouwer de laatste 10 minuten. Willem II kan echt heel aardig voetballen. Vooral als het over de grond gaat. Leverde opnieuw een kans op. Via de rechterflank van het veld. Mooie voorzet van Crowley kwam uiteindelijk bij Vroet. Terecht. Die haalde in één keer uit, hoog in de korte hoek. Maar daar stond die Duitse reus, die doelman van VVV, bokste de bal weg. Nu komt VVV op aan de rechterkant van het veld. Naar binnen dan, schot in de armen van Wellenreuter. Mlapa, ja, die maakte wel een schietende beweging. Maar de bal was al gevangen dus door Wellenreuter. Geen doelpunten in de koel. En dus 0-0 bij VVV Willem II na een half uur spelen. Trapped in a web of a lovesick spider. Words fevering from major to minor. He's building her up, taking it higher. Kovac was dat met Black Spider. Nou, ik zit er nog een beetje doorheen. Dat komt omdat ik snel naar Feyenoord de Graafschap wil. 1-0 is de voorsprong voor de Rotterdammers. En de vraag is hoe de Graafschap met die achterstand omgaat. Wordt het op dit moment overlopen of blijft het goed tegenstand bieden, Ragnar? Ja, het hangt er een beetje tussenin. We spelen nog 12 minuten in de eerste helft. Het staat inderdaad 1-0 voor Feyenoord. Dat eigen doelpunt van de Graafschap waarbij Jurrius dus niks kon doen. Het is verdonk op de punt van het strafschopgebied bij Feyenoord aan de linkerkant. Zojuist een kans voor Larsson. Kwam er op links doorheen met de rechtervoet op de benen van Jurrius. Ja, die heeft er echt al 2 of 3 zekere doelpunten uitgehouden. Hij moest dus 1 keer capituleren toen de bal een andere wending kreeg. Na de uithaal of het schot, laat ik het zo noemen. Van Tony Villena. Het is Martina die Berghuis aanspeelt. Kaats snel terug van de Feyenoord aanvaller naar het middenveld. Naar Tony Villena. Verdonk links op het middenveld. Larsson zegt kom maar met die bal. Staat eigenlijk ook halverwege de helft van de Graafschap. Ook aan die linkerkant. Een paar meter verderop bij Verdonk vandaan. We zitten in de middencirkel. Het is via Sven van Beek naar Martina gegaan. Aan de rechterkant. Nou eens kijken of Sint-Juste er daar misschien langs kan. Dat heeft een keer gevaar opgeleverd. Grote kans doen voor Berghuis. En nu zou de bal misschien wel via die rechterkant kunnen voorkomen. Het is dat de Graafschap ertussen zit met Olijven die een voet uitsteekt. En dan is het Jurrius die de bal kan oppakken. Nog iets meer dan 10 minuten. De Graafschap probeert om daar nog heel even een punt achter te zetten, te voetballen. Maar geeft dus wel met regelmaat kansen aan Feyenoord dat met 1-0 leidt. VVV Willem II, Chris. Minuut 34, 0-0. En het balbezit is voor Willem II. VVV heeft wat meer overtredingen nodig op het middenveld om Willem II af te stoppen. Het is niet echt een heel hoogstaande fase in de wedstrijd. En het levert uiteindelijk Christian Koem een gele kaart op. Omdat hij Dankerlui vasthield. En het mocht niet van scheidsrechter Simon Mulder. Die als een schoolmeester alles goed in de gaten houdt. Oud valt natuurlijk ook op. Die grote gestalte heeft een beetje iets van Pierluigi Collina van zijn fysiek en haardracht. En hij heeft nog weinig echte acties moeten ondernemen. Want op zich zijn de duels wel fel, maar niet gemeen. Hard maar fair, om het maar zo te zeggen. Daar komt weer het voetballende gedeelte van Willem II naar boven. Met Isaac, die naar voren toe komt. Maar die komt Reusler niet voorbij. De Duitse centrale verdediger van VVV heeft de zweet compleet in zijn zak. Er lukt nog weinig bij die lange aanvaller. Die huurling van Borussia Dortmund. Nu misschien VVV met Mlapa. Die speelt maar weer eens terug naar Koem. Koem zoekt meestal de oplossing in de breedte bij Promes. Die dan kan aannemen in de as van het veld. Bal nog altijd op de helft van VVV. Zet Willem II daar druk. Maar Susic, oh mooi zeg, die komt er goed voorbij. Het is Van Ooyen die overneemt. Van Ooyen dan komt naar het midden toe. Opent dan op Koem die ook maar weer eens naar voren is gekomen. Koem maar naar Susic. Ja, dan gebeurt er meestal wat. Ik vind het echt de beste speler van VVV. Ik zeg het. En hij geeft echt een hele slechte bal op Moreno Rutte. Die zich verstapt en de bal gaat over de zijlijn. Nou, het werd niet eens een aanval door deze actie van Susic. Minuut 36, 0-0 bij VVV Willem II. Terug naar de Kuip, Ragnar. Balbezit is voor Jurrius. Mag een keeperstrap gaan nemen op zijn 5 meterlijn. De Graafschap staat dus achter in de Kuip. 9 minuten voor de rust. Gaat naar de linkerkant van het veld. Waar het de Lijon is. Die al eerder meespeelde bij PEC Feyenoord. Hij is nieuw gekomen in de winterstop. En vervangt Tutu Arima op de flank. In de verdediging bij de ploeg uit Doetinchem. Ballen zoals laatste aangeraakt door iemand van Feyenoord. Even gemist wie dat was. Maar hij mag de nieuwe man de ingooi gaan nemen. Gekomen van PEC, of zei ik dat al. Pakt een paar meter, loopt richting de middenlijn. Die is nog 5 meter bij hem weg. En heel even denk je, Narsing krijgt de bal aan de rechterkant. Maar daar zit Verdonk heel duidelijk tussen. Die trapt hem eigenlijk lukraak naar voren toe. Waar ergens Larsson wel rondhuppelt. Maar de Graafschap kan overnemen met Leroy Owusu. Krijgt hem niet bij zijn ploeggenoot Narsing. Sliding van Vilena om de aanval van de Graafschap te onderbreken. Nou, Owusu wil de bal snel hebben. De ballenjongen van Feyenoord werkt niet echt mee. Zodat Feyenoord nu de posities heeft ingenomen. En dan ben ik benieuwd waar hij naartoe gaat. Owusu kijkt naar Charlison Benschop. Die maakte overigens ook die nieuwe spits van de Graafschap. De winnende ooit voor AZ in dit stadion. In de Kuip, dat was in 2011 overigens hetzelfde jaar als de Graafschap. Als dat de Graafschap hier toen won. Wordt nou niet gevloerd die Benschop. Dat lijkt het even op in de middencirkel bijna. Ook Klaasie, dat was de man waarvan ik dacht dat hij een overtreding maakte. Die krijgt nou een schop van Benschop. En ja, Klaasie zegt even, joh, wat doe jij? Uiteindelijk wordt tevreden gesloten en krijgt Benschop de gele kaart. En dat is de eerste gele kaart al van deze wedstrijd. Overigens heeft hij 1 goal gemaakt dit seizoen. Dat was voor zijn ploeg Ingolstadt in Duitsland. De winnende tegen Erzgebirge Aue. Dat was ergens in augustus. Dus die kan wel weer een goaltje gebruiken. Nou, heeft het eerder gedaan in de Kuip. Tegen dus wie? Erzgebirge Aue. Zo. Erzgebirge Aue. Prachtige naam. Duitsland. Nou, prachtig. Ja, tegen de Audi Club, hè, tegen Ingolstadt. Ja. Ja, daar speelde hij voor. 0-0. 1-0. 38 minuten oud. Eigen doelpunt de Graafschap op bezoek bij Feyenoord. VVV Willem II, Chris. Vrije trap van Susic. Die komt gewoon van Royal Antwerp. Maar het leidt helemaal nergens toe. En uiteindelijk is het VVV dat wel de bal weer oppikt. Want Willem II gaat heel klein staan. Korte afstand van de spelers. Om maar het gevaar van VVV een beetje te beteugelen. Als het door de lucht gaat, dan is VVV gevaarlijk. Gaat het over de grond, heeft Willem II het betere van het spel. Inworp is nu voor VVV. Aan de linkerkant van het veld. Meter of 16 bij de achterlijn vandaan. Uiteraard bij de zijlijn. Christian Koen met de bal in zijn handen. Die kan die bal vrij ver gooien. Dat doet hij ook nu richting de penaltystip. Daar staat Mlapa, verlengd met het hoofd. Maar uiteindelijk is het Willem II dat de bal maar snel wegschiet. Het was Vroesai die met een soort omhaal de bal over de zijlijn schoot. Dus nu de inworp aan de andere kant, aan de rechterkant. Genomen nu naar Promes. Speelt in op Susic. Susic die draait open, wil schieten. Schot wordt geblokt door Crowley. Technisch begaafde middenvelder Willem II. Wel de kleinste van het stel. De afvallende bal is nog steeds voor Willem, voor VVV. Eindigt uiteindelijk met een grote boog in de handen van Wellenroyt. Die wil weglopen. Er staat daar Mlapa in de buurt. Die geeft hem zo'n schouderduw. Maar het mag allemaal van Mulder. 0-0 in de 39e minuut bij VVV Venlo tegen Willem II. Stemgeluid van Joe Jackson te horen in deze editie van NOS Langs de Lijn. Dit was Step In Out. We gaan terug naar de Kuip. Feyenoord tegen de Graafschap. Dik 40 minuten gespeeld en de voorsprong is er voor de Rotterdammers. Ragnar. Vier kansen gecreëerd. Eén doelpunt, eigen doelpunt van de Graafschap van Matusiwa. Nog iets minder dan 3 minuten in de eerste helft in Rotterdam. Het is een avondwedstrijd. Ik had misschien wel gehoopt of verwacht dat er een soort van Europa Cup sfeertje zou zijn, Gert. We gaan doelpunten vieren tegen de Graafschap. De nummer 17 komt op bezoek. Maar het is stil op vak S. Als ik dat zeg, dan laat het publiek zich daar achter het doel van Kenneth Vermeer eventjes horen. We wachten op een ingooi van Feyenoord. Bijna op de achterlijn bij de Graafschap. Tony Villena. Het is moeilijk om hem van de bal af te krijgen. Maar uiteindelijk lukt het. Benschop. Daar zit dan uiteindelijk Cuco Martina tussen. Maakt een overtreding. Scheidsrechter staat er bovenop. Allard Lindhout. En geeft een vrije trap aan Feyenoord. Berghuis zou wel willen uithalen. Maar op 25 meter van het doel is dat lastig. Terug naar Berghuis. Nou, hier 1-0 voor Feyenoord. Bij jou, Chris, dan. 1-0 voor VVV. Peniel Mlapa met het hoofd bij de tweede paal. Mooie aanval. Het begon allemaal met die wissel van Patrick Joosten en Van Ooyen. Gewisseld van flank. Joosten krijgt de helft van de middenlijn rechts de bal. Trekt naar binnen. Opent op Van Ooyen. Heeft een paar mooie overstapjes. Geeft de bal dan een hoog voor bij de tweede paal. En met de lengte van Mlapa weet je dan bijna zeker dat het kassa is. Het is dus 1-0. Mlapa zet VVV op voorsprong. Terug naar de Kuip. Nog een anderhalve minuut in Rotterdam. Balbezit Owusu. 1-0 voor Feyenoord. Lange bal van Owusu. Zoeken naar Benschop. Benschop geschaduwd door Van Beek. Uitgeweken naar de rechterkant. De spits van de Graafschap. Kwam dus van dat Eerdske Birge Ouwe. Daar ga ik je zo meteen iets over vertellen. Oh, graag. We gaan eerst even kijken. Ja, een stukje topografie op de zaterdagavond in NOS Langs de Lijn. Maar eerst even de aanval van de Graafschap met Narsing. Buiten het strafschopgebied van Feyenoord. Aan de rechterkant een beetje op het middenveld in middels, dan denk ik dat de Graafschap moet gaan oppassen. Want nee, Matusiwa sterk met het lichaam. Speelt de bal wat ruim naar El Jebli. Die staat op 20 meter van het doel. Dreigt de bal te verliezen. Toch met een sliding houdt de Graafschap hem. Goed gedaan. Narsing wil schieten. Toch is het Owusu. Trekt hem voor het doel. Prima aanval van de Graafschap. En levert uiteindelijk de ploeg. Nou ja, van normaal Henk de Jong vanavond van Sander van der Heijden. Een hoekschop op. Dat is de tweede. En die eerste corner was heel gevaarlijk van de Graafschap. Toen stond het nog 0-0. Was in de openingsfase van de wedstrijd. Toen was het de kopbal die maar rakelings over de lat heen ging van Nieuwpoort. Eens kijken of die opnieuw kan worden gevonden. Als de bal vanaf de rechterkant komt met El Jebli erachter. Achterin het strafschopgebied is het uiteindelijk Van Beek voor Feyenoord. Een overtreding. Ja, en dan mag Villena een vrije trap gaan nemen voor Feyenoord. Nog een paar tellen. Nou, dat ligt dus dat ertsgebergte in het oosten van Duitsland, in de buurt van Zwickau. En daar ligt een stadje, Gert, dat heet Aue. Het is allemaal niet zo ver bij Leipzig vandaan en bij Dresden. En dat noemen ze in het Duits dus het Erzgebirge, het Erzgebergte. Prachtige naam voor de voetbalclub uit Aue, de plaatselijke trots. Heb je de club ook ooit zien spelen live? Nou, ik weet niet zeker waar dat nu speelt als je recht op de man afvraagt. Of het tweede Bundesliga is, dat is het wel een tijd geweest. En daar zat Ingolstadt ook. Ja. Dus volgens mij is dat tweede Bundesliga. En, maar ja, volgens mij is het het geld zit wat meer bij Ingolstadt. Want daar zat Audi altijd achter, die zijn er ook weer een beetje uit. We gaan wat ver. 1-0 in de Kuip. We zitten in de extra precies, tijd. Precies, we dwalen af. Dat zegt ook iets af over de wedstrijd. Oh, wacht even. Ja, want misschien Feyenoord rechterkant met Sint-Juste die er bijna doorheen is. Maar wordt van de bal gelopen. Feyenoord gaat nog gooien. 1-0 staat het hier in Rotterdam. Het is ook rust in Venlo bij VVV tegen Willem II. En Mlapa die scoorde zojuist de 1-0 voor VVV. Dus de thuisclub gaat met goed gemoed aan de thee. Zometeen het vervolg van die wedstrijd. Nou, Feyenoord tegen de Graafschap ook bijna afgelopen. Daar zit de ene minuut blessuretijd er inmiddels ook op. Dat betekent dat wij nu verder gaan met, en dan kijk ik even naar de andere kant van het glas, muziek. En dat is een goed idee. I know you thought I'd never be really much of anything. While you were telling me I turned against the wind. When my eyes started to burn and you turned your back on me. Well, you see, I slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you only dream. So don't come crying to me. Don't come trying again. No matter how I feel, don't call us friends. 'Cause I don't remember anymore how we used to be. No, I don't remember anymore how I used to feel. Don't call us friends. And you waited all alone for your luck to come along. You assume that things they go your way, it would all just carry on. While you see it slipped away, now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come crying to me. But don't come trying. De zangeres Dido en het nummer Friends. Ajax kende allesbehalve een goede generale voor de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid voor komende woensdag. Op het kunstgras van Heracles verloor Ajax met 1-0. En zo kan PSV het gat morgen vergroten tot 8 punten. En is dat mogelijk direct ook beslissend voor de landstitel? Want ik zie PSV niet zomaar nog 8 punten verspelen in het restant van deze competitie. De Amsterdammers waren vanavond geen schim van de ploeg die voor de winterstop zoveel wedstrijden won. En dat zag ook de aanvoerder Matthijs de Ligt, die duidelijk was over het spel van zijn ploeg. Ik denk een schandalig vertoon. Ja, dan kun je eigenlijk nu al een punt achter zeggen. Hè? Ja, ik denk dat alles mee gezegd is. Het was vandaag heel slecht. De eerste helft is belabberd, denk ik. Ja, we hebben geen kans gecreëerd. We verliezen alle het duel. Zij creëren kansen. We zijn heel slordig in de opbouw. Ja, het was allemaal niks vandaag. Komt dat voor jou nog als een verrassing? Want het loopt al wekenlang niet erg goed, behalve dan het laatste half uur tegen VVV. Nou ja, kijk, ik weet wat we kunnen. En dat hebben we de eerste seizoen zelfs ook laten zien. In bijna elke wedstrijd, denk ik. En daarom komt het wel als een verrassing dat we nu in deze maand opeens zo achter de feiten aanlopen. En ja, zo niet onszelf zijn. En daar schrik ik wel van. Waar is dat begonnen, dat jullie niet meer jezelf zijn? Ja, waar is dat begonnen? Kijk, natuurlijk. In Amerika? Nee, ik denk daarvoor. Kijk, voor de winterstop zit je in een flow. En dan loopt alles lekker. Iedereen weet wat je moet doen. Iedereen gaat met een goed gevoel de wedstrijd in. Je wint heel veel wedstrijden achter elkaar. Dan komt die winterstop. En dan moet je bij elkaar komen en gelijk weer de afspraken goed bespreken. Doen wat je moet doen. En goed uit die winterstop komen. En eigenlijk vanaf het begin, vanaf Heerenveen thuis, zit je er eigenlijk nog niet goed in. Kun je verklaren waar die misverstanden vandaan komen bij jullie? Ook zo'n misverstand waar het doelpunt uiteindelijk in resulteert? Ja, misschien onzekerheid. Misschien. Onzekerheid bij Ajax? Ja, misschien wel. Kijk, wij zijn ook mensen. En ja, je merkt toch wel, als het eenmaal niet loopt, dat er onzekerheid in de ploeg sluipt. En kijk, dat kan te maken hebben met dat we. Natuurlijk hebben we ervaren jongens, maar Ja, dat, we hebben ook grote jonge jongens. En kijk, die onzekerheid sluipt er wel in. Dat merk je aan alles. Als het niet loopt, dan merk je dat we andere dingen gaan doen die we normaal doen als het goed loopt. En je ziet het ook, als wij een achterstand krijgen, komen we eigenlijk bijna nooit terug. Voor de winststop kom je altijd op een voorsprong. En bouw je die voorsprong uit, omdat je met vertrouwen doorvoetbalt. En ja, dat vertrouwen is niet weg, heb ik het idee. Heb jij een oplossing? Want het lijkt er wel diep in te zitten bij de ploeg. Heb ik een oplossing? Ja, op dit moment niet. Kijk, als ik een oplossing was, dan hadden we er natuurlijk wat aan gedaan. Maar ja, die heb ik niet op dit moment. En het zit veel dieper, denk ik, dan een oplossing zoeken. Het zit echt, ik denk dat het in het hart zit, in het hoofd. We voetballen niet met ons hart op dit moment, denk ik. En we voetballen te veel met het, we hebben te veel in ons hoofd. Wat heb je nou allemaal in je hoofd? Nou ja, verschillende dingen. Kijk, natuurlijk loopt het nu niet lekker vanaf het begin. En dat gaat ook in je hoofd meespelen. Wat ik zeg, als de resultaten minder zijn, als je merkt dat het als ploeg minder loopt, dan sluit er misschien wat onzekerheid in de ploeg. En ja, dat nekt ons denk ik nu op dit moment. Want we doen niet wat we normaal zouden doen. Een goed, duidelijk en openhartig gesprek dat collega Philip Koken voerde met Matthijs de Ligt. En dan besef je maar weer eens dat die jongen pas 19 jaar is en al zo volwassen kijkt naar het spel van Ajax deze avond. Ook de trainer Erik ten Hag was na afloop zwaar teleurgesteld en hij had geen verklaring, in ieder geval nog niet, voor het verlies. Ja, hoe verklaar je dat? Je, met alle beste bedoelingen ga je naartoe. En dan denk ik dat we heel zwak de wedstrijd inlezen. De manier hoe Heracles hem begint. Heel fanatiek, hoog afjagend. En wij alle kansen hebben. Want wij hebben ontzettend veel ruimte op de helft van de tegenstander. En als wij zo slecht in balbezit zijn, en daar ben ik van mijn ploeg niet gewend, want dat kunnen wij vele malen beter. En dat hebben we al vaak laten zien. Maar we hadden een vrije man in de persoon van Donny van der Beek. Nou, die hebben veel te weinig bereikt. Nou, die hadden we kunnen bereiken vanuit het positiespel. En als dat niet lukt, ja, dan speel je gewoon sneller de lange bal. Want dan is die ook weer vrij. En vanuit de tweede bal. En ja, toen we deden het één keer, die gelijk een grote kans. Maar wij lieten ons de kaas van brood eten. Maar er werden zoveel slordigheden begaan, ook in de defensie. Hè? Zoals die strafschop is ontstaan, zoals het doelpunt ontstaat. Gewoon miscommunicatie, hoe verklaar je dat? Nou, miscommunicatie, gewoon gebrek aan handelingssnelheid. Was het denk ik een aantal keren. En ik denk dat die penalty, dat is een wake-up call, maar is gewoon een technische fout. En zo hadden we meerdere technische fouten in die fase van de wedstrijd. En met onze kwaliteiten, dat is totaal onnodig. Want speel je wel daardoorheen, ben je wel balvast. Ja, dan waren wij juist sterk geworden. En dat hebben wij niet kunnen realiseren. Het laatste half uur van VVV had je juist een aanknopingspunt gegeven dat het weer beter ging met Ajax. Wat voor gevoel heb je nu over je ploeg? Zijn jullie nu echt diep gezakt? Nou, ik zei dat gisteren al. Ik had niet direct het idee dat één zo zwaar loopt tegen VVV, dat dan het lek boven is. Ik vind wel dat een team heeft gestaan wat gestreden heeft, maar wel ook een team dat in de eerste helft zeker niet de vorm had. En de vorm natuurlijk, dat is niet helemaal te sturen. Hè, maar ik weet wel, vorm is ook iets. Dat kan morgen er weer zijn. Neem je hier eigenlijk afscheid van titelaspiraties? Nee. Maar ik denk dat we vandaag ook daar verder niet over moeten praten. Er zijn nog veel wedstrijden te spelen. En we moeten vandaag hebben over de prestatie van mijn ploeg. Maar dit is toch een harde tik en PSV kan op 8 punten komen? Ja, maar daar kan ik op dit moment niks mee. Ik ben bezig met mijn ploeg. We moeten zo snel mogelijk weer in beter vaarwater komen. En, ja, en dat is waar we onze energie in moeten steken. De trainer praat zoals een trainer praat. In dit geval Erik ten Hag in gesprek ook met Philip Koken. Zo teleurgesteld als ze in Amsterdam zijn, zo blij zijn ze in Almelo. Heracles scoorde voor het eerst sinds 2 maanden weer eens een doelpunt. En die goal van Mohamed Osman was dus goed voor de overwinning. Zelf bleef hij na afloop redelijk nuchter. Laten we luisteren. Noem je dit een klein wonder? Ja, ik denk als je de wedstrijd ziet dat we eigenlijk wel een klein beetje verdiend hebben gewonnen. En natuurlijk, je geeft ook heel veel. Het is juist een klein wonder dat jullie best wel verdiend hebben gewonnen. Ja, misschien wel. Ja, ik weet niet, dat laat ik aan jullie over. Wij weten wat we kunnen, hier thuis vooral. Dat we heel goed en heel hoog kunnen druk zetten. En vandaag lukte het zoals we wouden eigenlijk. Het moment van dat doelpunt, dacht je, wat overkomt mij nu dat ik die bal zo aangespeeld krijg? Ja, het was onze bedoeling om gewoon hoog druk te zetten. En ik had niet verwacht dat hij hem zo hard in mijn voeten zou spelen. En ja, ik schrok in eerste instantie een beetje ervan. Maar ja, op een gegeven moment moet je zorgen dat je weer gelijk de bal onder controle hebt en een hoekje gaat kiezen. En, gaat dat allemaal dan door je hoofd? Ja, nee. Je weet gewoon dat je die bal dat je heel snel moet handelen. Omdat je weet dat er heel veel mensen om je heen staan ook nog. Dus gelukkig was die aanname goed vooruit dat ik hem gelijk een hoek kan plaatsen. We verklaren dat jullie verliezen 8 van de laatste 10 wedstrijden. En dan besluiten jullie ja, in het eerste kwartier, eerste 20 minuten, we gaan meteen hoog druk zetten tegen Ajax. Ja, wij weten dat we dat thuis hier heel goed kunnen doen. Hoog druk zetten. We hebben dat vaker gedaan. En het is niet altijd gelukt. We belonen onszelf niet altijd met de kansen die we krijgen in de eerste minuten of in de eerste fase van een wedstrijd. En nu ja, beloon je jezelf eigenlijk ook niet met die penalty en met een paar andere kansen. En dan blijf je toch die druk eigenlijk op je schouders houden van waarom gaat hij er niet in? En nu valt hij en dan zie je ook dat er een bepaalde druk van je schouders afvalt van het hele team. Dat we toch wel kunnen scoren en dat we toch wel goed kunnen voetballen daarna. En daarna zie je gewoon dat we verzorgd voetbal spelen en ook ja, goed druk zetten en veel tweede ballen winnen. Ik zag jullie af en toe zelfs hakjes maken tegen Ajax. Ja, als dat kan, dan kan dat. Ik bedoel van, het kan niet elke wedstrijd of het nou tegen Ajax is of wie dan ook. Dus nu kon het, dus als het kan, dan kan het. Als het kan, dan kan het. Mohamed Osman was dat. De man die Heracles de overwinning bezorgde vanavond tegen Ajax. En ze kunnen het dus nog in Almelo. Dat is een van de conclusies van deze avond. Gaan we naar die andere wedstrijd die ook al om 6:30 werd gespeeld. Tussen Heerenveen en PEC Zwolle. Nou, PEC heeft ook aan het vierde duel na de winterstop in elk geval een punt overgehouden. Want na 3 overwinningen werd vanavond gelijk gespeeld. Het werd 1-1. De doelpuntenmaker Thomas Lam stond na afloop voor de microfoon van Frank Wielaert. Ik vond het een bijna helemaal gelijkopgaande wedstrijd. Jullie na rust ietsje sterker, voorrust gelijkopgaand. Evenveel kansen, even slordig bijna, even aardig voetballend, maar niet meer dan dat. Zoiets? Ja, ik denk dat je het zo wel kan beschrijven. Alleen eerste helft vind ik wel dat we ja, gelijkwaardig waren aan Heerenveen. Misschien hadden we iets meer de bal, maar qua kansen ja, was het gelijk. Ik denk tweede helft. Ja, voetbal je best aardig. Alleen in de laatste fase dan ontbreekt het aan de scherpte. En net de laatste bal die goed is. Kwam goed door met Mikey een paar keer. En ja, dan gaat hij net voorlangs. Maar al met al een punt hier in Heerenveen, denk ik, kan je tevreden zijn. Ja, want jullie oogden ook tevreden met het punt. Ja, op het laatst denk ik is het belangrijk dat je hem helemaal niet verliest. Want dan ben je helemaal zuur. En ja, hebben we ons bij neergelegd. Ja, misschien prik je er dan nog eentje in vlak voor tijd. Alleen dat gebeurt niet. En 1-1, prima. Ja, want twee ploegen tegenover elkaar die goed zijn in het creëren van kansen. En vandaag hun uiterste best deden om dat bij de tegenpartij te voorkomen. Ja, klopt. Ik denk, ja, maar het belang van de wedstrijd was ook best groot, denk ik. Allebei de teams, ja, we moeten gewoon beide winnen. En dat was heel belangrijk. Maar goed, als je dan 1-1 speelt, denk ik dat Heerenveen ook tevreden is. De doelpuntenmaker van PEC was dat, Thomas Lam. Laten we eens kijken of Heerenveen inderdaad tevreden was met deze einduitslag. Het speelde in elk geval voor de derde keer in 4 wedstrijden gelijk. Voor rust speelden de Friese goed. Na rust was het minder, zegt de trainer Jan-Olderike Rink. Nou, ik vond wat we zelf goed deden is echt via het middenveld naar voren komen. En dat we de buitenspelers bereikten en dat er voorzetten waren, kansen voor de goal waren. En ik vond dat we dat de tweede helft veel minder deden. Dus dat we eigenlijk veel minder via het middenveld naar voren kwamen. En voorrust was dat juist wat goed was. Jullie konden goede zijkanten vinden en daar vandaan gevaarlijk worden. Ja, dat vond ik ook. Wel voorrust bij vlagen wat slordig, waardoor jullie ook in de problemen kwamen. Eigenlijk precies zoals Zwolle het deed. Want ja, je kunt het voor jullie allebei bijna kopiëren, die helft. Ja, nou, vond ik ook. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond echt dat we eerst zelf goed speelden. Dat we de lijn van de Vitesse doortrokken. En we slordig waren het laatste gedeelte, dus dat kan ik bevestigen. En de tweede helft hebben we eigenlijk niet 1 kans gehad. En dat is, ja, goed, dat is wel heel karig. Ja, en dan word je extra zuur van die ene hoekschop vlak voor rust die dan zomaar ineens binnenvalt. Jawel, maar kijk, dat uiteindelijk Zwolle krijgt ook nog kans uit een vrije bal. Tweede helft die Warner goed pakt. Ik kan maar vlak na het begin kreeg Zwolle ook een kans. Ja, goed. Ik bedoel, vlak voor rust de corner tegenkrijgen is natuurlijk niet het beste moment. Maar ik vind dat we meer dan onszelf moeten kijken. Tweede helft hebben we iets te weinig gebracht. Jullie hebben, dat wordt je zo'n beetje nagedragen, zo langzamerhand niet per se jou, maar de ploeg, pas 1 keer gewonnen thuis. En als je deze wedstrijd ziet, denk je, ja, goed, deze had je ook misschien wel kunnen winnen. Gaat het een beetje drukken op de ploeg, langzaam maar zeker? Ja, dat vond ik niet. Ik vond dat er een hele frisse ploeg stond die eigenlijk heel onbevangen de wedstrijd heeft gespeeld. En zonder enige angst of druk van iets of wat dan ook. Het leverde in elk geval een puntje op vanavond voor Jan Olderriekerink, de trainer van Heerenveen. We gaan zo kijken naar de tweede helft bij de twee wedstrijden die om 8:45 begonnen. Feyenoord tegen de Graafschap, stand 1-0. En hetzelfde zien we op het scorebord bij VVV tegen Willem II. Meer muziek. Yeah. Let me see you dance. En Baila, sexy thing. De tweede helft begonnen bij bijvoorbeeld Feyenoord tegen de Graafschap. Ragnar. 2,5 minuut zijn we aan het voetballen. 1-0 voor Feyenoord. Eigen doelpunt in de eerste helft. Vlak voor het half uur van de Graafschap. Geen wissels in de rust. Jens Toornstra heeft de bal. Legt hem even terug. Richting de eigen speelhelft. Waar Martina hem krijgt. Dan is het Sint-Just aan de rechterkant. Probeert als het kan wel op te komen. Feyenoord heeft ook echt wel een aantal aardige. Een aantal goede. Laat ik niet zo zuinig doen. Goede aanvallen op de mat gelegd. Vond een goede doelman op de weg. Jurrius. Die er een paar bijna zekere treffers uithield. En. Ja, staat het 3-0, dan hoor je niemand. En nu hoor je toch een beetje geklaag over het spel van Feyenoord. Het is een tikje saai, zo is het ook. Berghuis tik op het middenveld. En het is Burgzorg die naar de grond toe gaat. Lindhout is onverbiddelijk. Geeft gewoon de vrije trap aan de Graafschap. Spreekt Berghuis nog even aan. Geen gele kaart. Eentje gezien voor Benschop. Overtreding op het middenveld in de eerste helft toen op Jordi Klaasie. Nog even discussie tussen Lindhout en Steven Berghuis. Maar nee, het is opgelost allemaal. We zagen hem zojuist wel met een mooie actie overigens. De tweede helft was net begonnen een paar minuten terug. Op de achterlijn vond nog Van Persie. Maar de assistent oordeelde dat de bal op de achterlijn er toch eventjes overheen was geweest. Vraag me af of hij er echt helemaal overheen was. Maar de inzet van Van Persie ging ook net over de lat boven Jurrius. 1-0 voor Feyenoord. Feyenoord probeert een aanval op te zetten. We zitten in de 49ste minuut. 1-0 in Rotterdam. Mooie beweging van Persie in de as van het veld. Larsson gaat. Natuurlijk ziet Van Persie dat. Zitten we in het strafschopgebied. Gaat gaat hij terug naar Van Persie. Net buiten het penaltygebied naar de zijkant. Verdonk, aanval is nog altijd in leven met Larsson. En dan Berghuis die eens moet gaan schieten van afstand. Maar dat doet hij dan wel over het doel heen. Naast het doel van Jurriës. Poging van een meter of 20. Blijft 1-0 hier. VVV Willem II inmiddels ook begonnen aan het tweede bedrijf. Chris. 1-0 de voorsprong nog steeds op VVV. Dat een inworp mag gaan nemen. Dat doet het aan de rechterkant van het veld. Vlak bij de hoekschopvlag. Bal wordt richting de eerste paal gegooid zelfs. Maar weggekopt door Meissner van Willem II. Toch vangt Danny Post op. Post het strafschopgebied in. Legt de bal bij de tweede paal. Wordt er gekopt. Oh, dan is het een redding van Wellenreuter. Drie spelers van VVV staan even met de handen omhoog. Want dat is toch een doelpunt, scheidsrechter. Maar Simon Mulder laat gewoon doorvoetballen. En dat betekent dat Willem II eruit mag komen. Eruit kan komen zelfs nog. Dankerlui is het dan. Richting Vroet. Maar die paast de bal heel slecht, Dankerlui, over de zijlijn. Overigens, statistisch is VVV zeker in het voordeel. Aangezien de afgelopen 52 eredivisie-duels op rij Willem II niet won. Waarbij het bij rust achter stond. Ongelooflijk zeg. Maar goed, de inworp is dus wat VVV rest. Dat in de eerste helft aanvallend niet heel veel klaar speelde. Eén keer lukte het goed. Was ook meteen het doelpunt in de 43e minuut door Mlapa. Zijn achtste seizoenstreffer alweer. Dat is hartstikke goed. Is allemaal begonnen bij een penalty die hij mocht nemen van Susic. Die kreeg hem eigenlijk cadeau van hier. Mlapa, neem jij. Maar het was de eerste goal. En daarna ging dus die grote spits scoren van VVV. Dat heeft Susic destijds goed gezien. Nu komt Willem II maar eens naar voren toe. Het is Aras Özbilis. Wordt in eerste instantie afgestopt door Moreno Rutte. Bal over de zijlijn. Inworp is voor Özbilis. Snel gegooid. Overigens, net was het wel een mooie Paul Lons van, of Jong moeten we eigenlijk zeggen, van Willem II in balbezit bij de zijlijn. Daar kwam Danny Post, twee koppen groter. Die duwde hem haast onder de grond. Mocht allemaal doorgaan van scheidsrechter Simon Mulder. En dus was Willem II het voetballende Willem II de bal maar weer eens kwijt. Door het fysieke geweld tussen aanhalingstekens van VVV. Nu wel een hoekschop voor de Tilburgers. De bal ligt aan de linkerkant van het veld. Özbilis wil hem gaan nemen. Nee, het moet toch Vroezaai worden. Özbilis loopt dan weg. We hebben al een aantal variaties gezien bij Willem II. Geen één was. En we gaan naar de Kuip. Zou wel eens de goal van Verdonk kunnen zijn. Het gaat snel en je denkt aan een strafschop. 2-0 staat het voor Feyenoord. We zitten in de 52e minuut. En Feyenoord met Van Persie die lange de bal heeft. Van Persie ziet Larsson dan vertrekken. Doelman brengt nog redding. Jurriës. Een bal van Persie neergelegd. En uit de draai wordt er dan gescoord. En zo staat het 2-0 voor Feyenoord. Ik denk dat misschien de bal wel op de stip was gegaan. Of wordt daar de bal gespeeld. Nou, het is in ieder geval Kelvin Verdonk die scoort voor Feyenoord. En dat is voor hem een bijzondere moment. Want dat is zijn eerste goal. 2-0 staat het. Ja, en dan ben ik toch bang dat de Graafschap hier een vervelend tweede gedeelte van deze wedstrijd gaat spelen. Hij staat goed op te letten. Schiet hem van een meter of 10 uiteindelijk als hij hem voor zijn voeten vindt. De bal heb ik het dus over Kelvin Verdonk binnen. Hier in Rotterdam staat het 2-0. Terug naar de Koel. Peters, Jordens Peters kopt voorlangs uit een hoekschop. Het eerste gevaar dus van de tweede helft. Het eerste gevaar van Willem II. Dat al vier keer op rij in de Eredivisie uit won. Een uitstekende reeks neerzetten. Dus wie weet dat het dus vanavond in de Kool weer gaat gebeuren. In ieder geval is de vrije trap voor de doeltrap voor VVV. Oenestal heeft de bal inmiddels halverwege de helft geschoten van Willem II. Terwijl Tapia er hoog in gaat bij Susic. Een hoog geheven been. Het was het rechterbeen van de Peruviaan. In het gelaat, denk ik, van Susic. En die heeft eventjes verzorging nodig. Nu dan ook twee verzorgers zelfs komen het veld ingehold. We kijken nog even naar de herhaling. De bal wordt in eerste instantie omhoog gekopt door Heerkens. Ja, en dan is het echt met de punt van de schoen in het gezicht. Ja, dat is echt gevaarlijk spel. Die gele kaart is dus terecht. Rood is natuurlijk overdreven. Susic staat inmiddels weer. Het was ook niet een harde tik. Maar hij kwam toch wel even aan. Het zijn toch zes of meer noppen onder die voetbalschoenen. En met name als je die dus in je gelaat krijgt, dan doet het behoorlijk zeer. Maar Susic staat inmiddels. Heeft de bal om neergelegd. Gaat zelf de vrije trap nemen. Bijna iedere speler van VVV behalve Oenestal voor de bal. Wat het gaat worden, dat weten we niet. 1-0 is de voorsprong voor VVV tegen Willem II. En Feyenoord leidt dus in de eigen Kuip tegen de Graafschap met 2-0. Eerder vanavond zagen we hoe Ajax tegen een onverwachte nederlaag opliep. Ragnar. 3-0 voor Feyenoord. Het gaat hard nu. Tweede helft geen 10 minuten. Houdt Jens Toornstra met een schuiver voorbij Jurriës. Die jarig is trouwens. 3-0 voor Feyenoord. En van harte gefeliciteerd namens de complete sportredactie. Ajax verloor dus met 1-0 van Heracles. Heerenveen PEC werd 1-1. NPO Radio 1. Festival.